الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، صدق الله العظيم. Değerli kardeşlerim, bildiğim kadarıyla 125'te kaldık, değil mi? 125. ayette kalmıştık. Bir yılı bitirdik yani, hala Nisa suresindeyiz. Tabii Nisa suresi hem uzun bir sure, hem de içindeki konular itibariyle çok açıklanması gereken konular var. İşte burada şimdi 125. ayete mana veriyoruz. Ardından açıklamasını yapacağız. Ve men kim ehsenu dinen, din bakımından daha güzeldir veya en güzeldir, en güzel dine sahiptir. Mimmen, o kimseden daha güzel, esleme vechehu lillahi, vechini yani öz benliğini Allah'a teslim edenden daha güzel dine kim sahiptir? Ve huve muhsin, o güzeli işliyor, güzeli hayata geçiriyor bu adam. Vettebe ve tabi oluyor millete İbrahim'e, İbrahim'in yoluna, hanifen, hanif olan, damıtılmış imana sahip olan, lekesiz imana sahip olan Hazreti İbrahim'in yoluna tabi olandan daha güzel bir dine kim sahiptir? Vettehadallahu, Allah edindi İbrahim'i Halil'e dost edindi. Şimdi tabii bu ayeti kerime açıklanması gereken, bu manayı vermekle manayı bir ufak yakaladınız efendim. Şimdi açıklayalım. Bu ayeti kerimede ve men ahsenu dinen, din bakımından daha güzel kimdir diye bir soru soruyor Allah-u Teala. Tabii ki burada dinlerin en güzeli, en doğrusu, en iyisi. Tabii bu da husn kelimesi, ihsan kelimesi, güzel anlamına gelir, iyi anlamına gelir, doğru anlamına gelir. Yani Kur'an'daki ayetlere göre وَقُولُوا لِنَّاسِ حُسْنًا derken insanlara güzeli yani doğruyu söyle. Doğruyu söylemek. Bu Tevrat'ta da vardır bu ayet, Kur'an'da da vardır. Bakara suresinin 83. ayetidir burada. Demek ki bu husn kelimesi güzel anlamına gelir. Birincil anlamı budur ama doğru anlamına da gelir. Doğru din. En güzel din, doğru din. Bu dine kim sahip olabilir? Tabii bundan sonra bu din kelimesine ufak bir değineceğiz. Ama önce bu ayeti kerimeyi açıklayalım da ondan sonra dine bir değineceğiz. Şimdi bu din dediğimiz en güzel, en doğru dinin birinci manası nedir yani? Birinci işlevi nedir? Biz nasıl böyle bir dinin kapısından içeri gireriz? Efendim, o mimmen esleme vechehu lillahi. Vech, yüz demektir. Zikri, cüz, irade-i kül dediğimiz parçayı anarak Allah bütünü kasteder diye bildiğimiz kurala göre benliği ifade ediyor. Yani benliğini Allah'a teslim edenden. Demek ki dinin birincil kuralı, olmazsa olmazı, imanın benliğini Allah'a teslim etmektir. Yani Allah'ın dışındaki varlıkların kutsallığını, tanrılığını veya tanrılığını dışlamak. Gönlün, benliğin anteni yalnız Allah'a yönelmesi lazım. Sadece oradan görüntü alması lazım. Yani Müslümanın gönlü, beyninin bir tek kanalı var. Hiç başka bir kanalı yok. O kanalda Allah'a teslimiyettir. Olay bu. Biz Müslümanın gönlü, dinin istediği Müslümanın gönlü bu. Allah'a teslim olmaktır. Bütün benliğini Allah'a teslim eden adam Müslüman olma vasfını, sıfatını, özelliğini kazanmış oluyor. Demek ki burada mükemmel bir din, mükemmel bir imanın gerektirdiği şey bütün benliğini Allah'a teslim etmektir. Ne demek bu Allah'a teslim etmek? Yani nasıl anlayacağız biz Allah'a teslim olduğumuzu? Yani hocam, nasıl bir insan Allah'a teslim eder benliğini? Bunun alameti nedir? Davranışları nedir? Nasıl sergileyeceğiz bunu ki anlayalım ki biz benliğimizi Allah'a teslim ettik? Yaptığın her işte Allah'ın rızasını gözeteceksin. Acaba Allah ne der diyeceksin. İnsanlara göre değil, Allah'a göre iş yapıyorsan, o zaman sen benliğini Allah'a teslim etmişsin. Benim için Allah'a teslim olmanın başka bir boyutu, sen Allah'ın vahyini biliyor musun? Allah'ın vahyini anlatıyor musun? Sen bu vahye teslim olmuş musun, olmamış mısın? Oradan anlaşılır senin Allah'a teslim olup olmadığı. Dolayısıyla demek ki bir iş yapıyorsun, Allah'ın rızasını düşüneceksin. Hile düşünmeyeceksin. Şeytani olmayacak bu işte. Şeytana kapılmayacaksın. Anlıyor musun? Ölçün Allah olacak. Şimdi ben kaç sayfa yazmışım? 16 bin sayfa. Yazdığım her kelimede Allah'a düşünmüşüm. Acaba ne der Allah? Bu cümleme ne der? Evet. Evet, çünkü o yazdığın kitapla seni cehennemin ta içine götürür. Ötesi benisi yok bu iş. Şakası yok. Ha, burada yaptığım vaazlar da böyle. Bu teslimiyetin ardından ve huve muhsin. Muhsin olarak. Muhsin olarak. Yani güzeli hayata geçiren adam demektir. Güzeli hayatında yaşayan adam demektir. Nasıl güzeli hayatımızda yaşarız diye bir soru çıkar. Aynı bu soru gelir. Çünkü Allah'a teslim olduğun an artık senin gideceğin yer muhsinliktir. Yani o güzeli hayata geçiriyorsun anlamına gelir. Yani. Burada soruyoruz. Bu adam muhsin diyorsun. Gahve muhsinin. O adam muhsindir. Güzeli hayata geçirendir. Bakın. Bir ferdi manada muhsinlik vardır. Bir toplumsal manada muhsinlik vardır. Ne demek bu hocam? Bu şu demektir. Yani bir fert, kişi güzeli işler. Ama bir de toplumun güzeli işlemesi var. Doğruyu, güzeli hayata geçirmesi var. İşte o toplum o zaman yüceliyor Allah katında. Ve onu Allah yüceltiyor. Çünkü o güzelin peşine gittiği için artık o dünyaya akıl veriyor. Akıl verecek hale getiriyor onu Allah-u Teala. Anlıyor musunuz? Şimdi örneğin 134'e bakarsak 133-134'de Ali İmran suresine bakarsak, orada Allah-u Teala hem takva sahibini anlatıyor, hem muhsini anlatıyor ve sevgisini de ona ilan ediyor. Muhsin adama, muttaki adama Allah sevgisini ilan ediyor. Muhteşem bir olay. Ve çok ilginçtir, orada çoğul kullanıyor. Ayetler çoğul. Yani toplumsal takvadan bahsediyor. Toplumsal muhsin, güzeli hayata geçirmekten bahsediyor. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اَلَّذ۪ينَ çoğul يُنْفِقُونَ çoğul فِي السَّرَّائِ وَالْضَرَّائِ وَالْكَاظِم۪ينَ çoğul غَيْزَ وَالْعَاف۪ينَ çoğul عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ çoğul. Yani çoğul kelimelerden, fiillerden örülen bir iki tane ayet okudum size şimdi. Ha demek ki burada toplumsal takvadan bahsediyor. Toplumsal muhsinden bahsediyor. Toplumun güzeli hayata geçirmesinden bahsediyor. Anlıyor musunuz? Ha bir kişi fert olarak bunu yapabilir. Ama dinin, hak dinin amacı bu değil. Hani peygamber, Hazreti Peygamber tek başına İslam'ı yaşayabilirdi. Ama amaç o değil ki. Amaç bütün insanlığın, toplumun güzele doğruya gelmesidir. Onun için mücadele verdi Hazreti Peygamber. Allah bu görevi onun için verdi ona. Kendisini tek başına mütteki oldu filan, muhsin oldu. Değilmiş. İş bu dinin, hak dinin amacı, bu Kur'an'ın amacı muhsin, mütteki olan bir toplum oluşturmaktır. Anlıyor musunuz? Orada bu sefer sayıyor. Üç tane büyük özellik veriyor. O. Ali İmran suresi. De. Bollukta ve darlıkta infak etmek. Ha. Bak. Fakirin elinden tutmak. Kamuya yararlı iş yapmak karşılıksız. Yani işin takvaya, muhsine, burada muhsin diyor ya, muhsinliği elde etmenin yolu yardımdan geçiyor. Fakire yardımdan geçiyor, infaktan geçiyor efendim, efendim. Eğer bir toplumda fakirlerin iniltisi yükseliyorsa, o toplumda takva yoktur. O toplumda muhsinlik yoktur. Anlıyor musunuz? Ayet net. Net. Ha darlıkta da olsa, bollukta da olsa infak eder diyor o. Yerle gök kadar genişliğinde olan cenneti vaat ettiğim o takva sahipleri var ya. Ha bunlar yardımdan, infaktan gidiyorlar o cennete. Cennete giden yol oradan çıkıyor. İnfaktan çıkıyor. Bu bir. Ha muhsin yani. Ayetin sonunda muhsin gelecek. Vel kazimînel gayza. Kinini yutanlar. Buyurun. Bu kin davası dediğimiz olay. Bugün de gazetede onu yazdım. Makale olarak. Kin dünya insanlığının öfke veya kin, fark etmez. Aynı kelimeler, beş aşağı beş yukarı bunlar birbirine yakınlar. Her şeyi tahrip eden bir kurt. Kurt. Hani elmanın içine kurtçuk var ya, kurtçuk ha. Bu kurt dediğimiz o, yoksa bu canavar dediğimiz kurt anlamına değil. Kurtçuk. O gördüğün ufak kurtçuk çürütüyor işte. Elmayı da çürütüyor, bilmem neyi de çürütüyor, bilmem şeyi de çürütüyor işte. Ha. Kin insanın içinde bir kurtçuktur ama bu topluma yansıdığı zaman korkunç bir virüs oluyor. Bir efendim bulaşan bir virüs. Böyle düşünün onu yani, mikrop böyle bir mikrop yani. Efendim bunun 118-119'da Ali İmran'da inanç farklılıkları olan grupların birbirlerine karşı olan kinlerini anlatıyor. Allah. Onların diyor ağızlarından, o münafıkların ağızlarından size karşı kin akar diyor. Salya gibi akar diyor. Aynen böyle. Fakat diyor gönüllerindeki kin daha büyüktür. Yani o ağızlarından çıkan kin buzdağının görünen kısmıdır. Esas büyük kısmı suyun altındadır. Gönüllerindedir. Ayda var. Peki bu kin ne yapıyor diye bir soru sorsak Kur'an'a, Allah'a, ya Rabbi. Yani bu kin, orada bunu dikkate aldın ya ellezine amenu la tettehudu bi tanetem min dunikum la yedunekum habara veddu ma anittum gad bedetil beglahu min nefvahim ve ma tuhfi sudurum ekber gad bellenel ayati li kavmin yakilum filan filan. Şimdi orada diyor ki Allah-u Teala, kin dolu olan bir gönül, bir defa münafığın gönlü, kafirin gönlü, Müslüman da olur. Ooo, iş değişiyor. Müslümanlığını Müslüman olmayanlardan ayırmanın ayıracı nedir? Müslüman gönlünde kin beslemez. Ya Rabbi kim beslese bu ne olur yani, ne var? Şimdi o ayette 118'de diyor ki Müslümanların başarılarını istemezler. Şimdi kin olan bir adam başka bir siyasi rakibinin başarılı olmasını istemez. Anlıyor musun? Bu sefer kin siyaseti çamur haline getiriyor. Anlayın şimdi bu. Bak orada öyle söylüyor. Ben söylemiyorum, Allah söylüyor. Sizin başarılı olmanızı istemezler. Ayağınızı sürçmenizi isterler. Onu arzu ederler onlar diyor. Kirli adam komşusunun veya rakibinin başarısını istemez. Onun başarısız olmasını ister. Ve bu korkunç münafıklık alametidir. Ve bu bizim üniversitemizi perişan etmiştir. Bu kıskançlık, bu kin, bu nefret, bu öfke. Arkadaşının başarısız olması için can. Amin. Ha. Şimdi demek ki kinli adam komşusunun neyse, rakibinin, diğer insanların başarılı olmasını istemez ve onların sürçmesini ister. Ve işi getiriyor Allah-u Teala, akla bırakıyor ayetin sonunda. Akla. Yani kinin olduğu yerde, akıl olduğu yerde kin olmaz Allah-u Teala. Ayetin yukarısında ya ellezine amenu, iman eden, ayetin sonunda da akıl. Buyurun. Buyurun. Bakın bu Kur'an-ı Kerim'e. Bu dev kitaba bir bakın. Ha. Şimdi demek ki muhsinlik, gene dönüyoruz 134'e, Ali İmran kinini yutacak diyor. Bakın şimdi bu yutma olayını, vel kazimînel gayz, gayz kin, öfke. Kazım da yutmak demektir. Arapça. Şimdi buradan bak size bir çıkarım veriyorum. Şimdi biz yemeği yediğimiz zaman boğazımızdan aşağı geçmezse gıda olmaz. Olmaz. Ağzında yemek durursa, mideye gitmese, bağırsağa gitmese gıda alamaz. Öyle değil mi? Tamam. Kini de maneviyatın da bir midesi vardır. Maneviyatın da gıdası vardır. İşte sen kinini yutmadıkça, onu senin gönlün harap etmedikçe gıda alamazsın. Manevi gıda olmaz. Muhsin olamaz. Mutteki olamazsın. Sen manevi gıdayı alamam. Nasıl kargalı çıkayım burada şimdi? Şimdi dikkat edin. Allah öyle bir yerde, öyle bir yerde koyuyor ki o muhsinliğe giden yolu anlatıyor. Kinini yutan adam. Kinini yutmadıkça manevi mesafe alamazsın. Nefsi emmareden nefsim levvameye, mulhimeye ve mutmeyniye çıkamazsın. Kin olan bir psikolojik alem, kin olan bir iç alem, kin olan bir manevi alemde yücelme olamaz. Olay bu. Şimdi görüyorsunuz, öfkeleri İslam aleminde birbirini öldüren Müslüman alim olarak sayıyoruz. Efendim şu kadar Müslüman vardır dünyada diyoruz. Ama bakın bu öfkeyi yaratan kim? Bu birbirini öldüren Müslümanlara bunları veren kim? Bu silahı veren kim? Tefrikanın meydana getirdiği öfke. Anlaşıldı. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Yuttuk kinimizi ya Rabbi. Olduk mu Muhsin? Olamadın, daha var. Ne yapacağız ya Rabbi? Vel afine aninnâs. İnsanları affedeceksin. Ha, kin yutulmadıkça affolmaz. Yani öyle sıraya dizmiş ki Allah-u Teala. Yani önce öfkeni yutacaksın. Sonra insanları affedeceksin. İşte bu infak, kinini yutmak, insanları affetmek neyi getiriyor biliyor musun? Neyi getiriyor sana veya topluma? Toplumsal dedi ki onu. Neyi getiriyor topluma? Vallahu yuhibbul muhsinin diyor Allah. Ben bu muhsinleri severim. Sevgisini ilan ediyor. Muhsin adam Allah'ın sevgisini kazanan adamdır işte. Olay bu. Anladın mı? Şimdi görüyorsunuz nasıl ilahi sevgi bir toplumun üzerine iniyor. Nasıl Allah kendi sevgisini sunuyor. Bu ayetlere böyle bakacaksın. Ha demek ki ve huve muhsin, bu adam muhsin olarak benliğini Allah'a teslim ediyor. Yani güzeli hayata geçirmiş. Güzel ne varsa bu adam bunlar işlemiş. Ve hayata geçirmiş. Şimdi yukarıda mutteki diyor ayetin bir üstteki 133. ayette mutteki diyor sonunda. Burada muhsin diyor. Şimdi mutteki ile muhsin birbirini tanımlıyor aslında. Muhsin neydi? Hazreti Peygamber'in Cibril hadisine göre neydi? Muhsin Allah'ı görür gibi, sen de o da seni görür gibi davranmandır. Biraz evvel dedim ya. Yani şu. Yaptığımız her işte Rabbim beni görüyor diyorsan sende muhsinlik var. İhsan bu. Bir boyutu bu. Bir tanımı da bu. İhsanın bir tanımı da bu. Ha o zaman sen Rabbim beni görüyor dediğin an ve yanlış yapmaktan sakınıyorsan, işte o sakınma da takva. Takvanın bir manası da bu ya. Hah, işi bitirdim. Bunun için bu Kur'an gelmiş. Yani bunları oluşturmak için, bir toplum oluşturmak. Yani Hazreti Peygamber'in kendisi takva olabilirdi, zaten takva sahibiydi yani. Ya, olabilirdi. Ama bu dini sana sahaya göndermedim ya Muhammed, sadece senin değil. Sen böyle bir toplum oluşturacaksın. Demektir bu. İşte burada Yüce Allah bu ahsen din bakımından en güzel olan adamın vasfını verirken benliğini Allah'a teslim etmiş olması, muhsin olarak efendim bunu hal cümlesi yaparsak burada ve huve muhsinin dersek, yani iyiyi, güzeli, doğruyu hayata geçiren, biraz evvel anlattık muhsinin, böyle bir demet sundum size muhsinin ne olduğu konusunda. Ardından وَتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرَٰهِمَ حَن۪يفًا İbrahim'in hanif olan, İbrahim'in dinine, affedersiniz, yoluna tabi olan demektir bu. Millet kelimesi burada yol anlamına geliyor. Şimdi burada niçin böyle bütün peygamberleri, hemen hemen pek çok peygamberi, Hazreti İsa'yı, Hazreti Musa'yı, Hazreti Davud'u, Hazreti Süleyman'ı, Hazreti Yakub'u, Hazreti Yusuf'u, Hazreti İshak'ı, Hazreti İsmail'i atladı da İbrahim'e gitti. Değil mi? Yani bak, bu kadar peygamber atladı. Neden? Hazreti İbrahim, Hazreti Nuh'la başlayan, ki Hazreti Nuh'un milletindendir. Onun torununun torununun torunu oluyor Hazreti İbrahim, Hazreti Nuh'un. Yani şey, Saffat suresine göre ve inne min şi'atihi le İbrahim diyor Allah-u Teala. O Hazreti Nuh'un kabilesindendi, milletindendi ki İbrahim. Yani Hazreti İbrahim, Hazreti Nuh'un torunu oluyor. Yani torunlarından biri oluyor yani. Hazreti İbrahim mi paylaşamıyor? Yahudilerle Hristiyanlar مَا كَانَ اِبْرَٰهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَسْرَانِيًّا Âl-i İmran suresindeki bu ayete bakarsak Yahudilerle Hristiyanların arasında bir çekişme var. Oldu. Bu çekişmede Hazreti İbrahim Yahudiydi, Hazreti İbrahim Hristiyandı diye bir çekişme yapıyorlar. Allah-u Teala da cevap veriyor onlara. Diyor ki orada, ya Yahudilik ve Hristiyanlık Hazreti İbrahim'den sonra gelmiş. Ne alakası var şimdi Hazreti İbrahim'i oraya karıştırıyorsunuz? Tevhid inancının timsali olan Hazreti İbrahim'in yolu. Çünkü bu yolda karışmalar oldu. Bu yolda ben Yahudiyim desen olmaz. Yahudilerin milletinden yolundan git dese olmaz. Hristiyanların yolundan git dese olmaz. Ta İbrahim'e gidiyor. Çünkü katıksız. Orası, buradaki dinlere karıştırmışlar işi. Tahrif et yapılmış, bilmem ne yapılmış, şu yapılmış, bu yapılmış. Onun için doğrudan doğruya Hazreti İbrahim'e atlıyor buradan. Ama burada bir özellik veriyor. Hanif kelimesini kullanıyor burada Allah-u Teala. Bu geçiyor. Bakara suresinde 135. ayette filan geçiyor. Birkaç tane ayette daha geçiyor bu haniflik. Mesela 30. ayette geçiyor örneğin efendim Rum suresinin fergim ve cekeli dini hanife da oraya da geçiyor. Dolayısıyla hanifliği anlamanız için, çok güzel anlamanız için daha evvelden bir değinmiştim buna. Ta o zamanları filan bu haniflik konusuna. Haniflik damıtılmış suyu düşünün, serumu demiştim size. Bütün yabancı maddelerinden arınmış su. Bu su neyse Hazreti İbrahim'in imanı da oydu. Bütün şirkten arınmıştı. Hiç leke olmayan bir imandı. Olay mı? Tabii bu leke olmayan bir iman bir takım denemelerden gelmiş, anlaşılmış. Allah-u Teala diyor ki 124'te Bakara ve yedibtela İbrahim Rabbuhu bi kelimatin fe etemma. İmtihan ettim onu diyor. İmtihanın sorularına çok güzel cevap verdi diyor Allah-u Teala. Ben de onu peygamber tayin ettim diyor. Baba baba baba baba. Ha bu haniflik yani katıksız, lekesiz, karışıksız bir imana sahip olma imtihanı anlaşılır. Gördün mü? İkincisi, aynı sayfanın karşısında اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Allah dedi ki Hazreti İbrahim'e teslim ol. Demedi ona kime teslim olacağını, o dedi ki ben alemlerin Rabbine teslim olurum. İmtihanı bir daha kazandı. Buyurun. Bu soruya da cevap verdi. Onun ardından felemma belaga ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami enni azbahuka fa'dur ma'da tara. Safa suresindeki bu ayette felemma istama wa tallahu lil jabin wa nadaynahu ayya ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin. O ayetlerde oğlunu hadi bakalım rüyanda teslim et, bak oğlunu kes bakayım, kurban edeceksin bana, benim uğruma. Allah deyince çocuğu yatırdı, çocuğuna söyledi, işte bunları anlatıyordu ayet-i kerimede. Hazreti İsmail cevabını verdi filan. İşte Allah'a katıksız teslimiyet budur. Çocuğunu feda edecek kadar. İşte teslimiyet bu. Olay bu. Onun için hanif. Anladın mı? Ha işte bu hanif olan bu tevhid inancına bu kadar benliğini Allah'a teslim etmiş. İnni veccehtu vecihiye lillezî fatara semâvâti vel ardı dedi İbrahim. Gökleri ve yeri yoktan yaratan Rabbime ben yüzümü çevirdim, benliğimi çevirdim dedi. Ha olay bu. Şimdi burada demek ki arkadaşlar bu dinin ehsen olan, en güzel olan, en doğru olan, dine giren adamın özelliklerini verdi. Temel, büyük özellikleri verdi. Tabii bütün benliğini Allah'a teslim etmek imani boyut. Ve huve muhsinun dediği zaman bu da bütün amelleri içine alan bir boyut. Çünkü muhsin insanı kamil demektir. Olgun insan demektir. Muhlis, muhsin, mutteki bu üç kavram Kur'an-ı Kerim'de insanı kamili ifade eder. Yani muhlisin, muhlis öyle bir adam ki şeytan bile diyor ki ben ona yanaşamam diye ya Rabbi dedi. Râlefe bi'izzetike le'uviyennehum ecma'in. Şey iblis Allah'a kovulduğu zaman yemin etti. Senin bütün kullarını azdıracağım ya Rabbi. Ama bir tane kulların var ki bir bazı kulların illa ibadeke minumul muhlesin. İhlas sahibi kullarına etki edemem. Manyetik alanımı alamam diyor. Baba baba baba bak. Muhlis adam şeytanın manyetik alanının dışında kalan adam demektir. Manyetik alanı biliyorsunuz değil mi? Bu kadar fizik okudunuz da. Demiştim onu size de hatırlayın. Hani hanımların efendim dikiş yaparken onların bir mıknatıs çubuğu var. Böyle toplu iğneye götürdüm onu tık tık tık tık tık çeker. Şeytan manyetik alanına bizi çekiyor. Tık tık tık tık tık. İmanı zayıf olanları çekiyor o mıknatıs çubuk gibi. Ama diyor şey iblis. O şeytanın manyeti, ben manyetik alanımı alamam. Toplu yine çok uzakta kalıyor. Çekemiyor onu. Mıknatıs iblis sahibi adam şeytanın manyetik alanının dışında kalıyor. Ayet söylüyor. İblis kendisi itiraf ediyor ya. Kendisi söylüyor. Ha işte bu muhsin adam bütün amelleri mükemmel yapan, her şeyini mükemmel, konuşurken, kitap yazarken, makalesini yazarken, insanlarla ilişki kurarken, sohbetini yaparken veya iş yaparken, bir işte çalışırken veya bir iş veren olurken mükemmeli hayata geçiren adamdır. Bunun siyaseti boyulu olabilir, ekonomist olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Yani siyasi ahlakında, sosyal ahlakında, ekonomik ahlakında, aile ahlakında, memle ahlakında bu adam mükemmeli hayata geçirdiği için bu din, işte en büyük dine bu adam sahiptir. Var mı bundan daha üstün diyor Allah-u Teala? Var mı? Gösterin bakayım. Neden o Hazreti İbrahim'in yolunu tabi oldu da bu bir meziyet oluyor bu adam için? Çünkü o adam biliyor ki, o Müslüman biliyor ki وَاتَّخَدَ اللّٰهُ اِبْرَاهِيمَ خَل۪يلًا. Çünkü Allah İbrahim'i dost edindi. Halil arkadaşlar sevginin zirvesidir. Anlaşıldı mı? Yani bir sevgi vardır. Zaman geçince zayıflar. Anladım. Ama bir sevgi vardır. Gittikçe gelişir. Bu Halil dediğimiz olay bu. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'i Hazreti İbrahim'i çok seviyordu. Ve onun için onun sıfatını Kur'an'da Halil olarak anlıyor. Anlıyor musunuz? Biliyor ki bu Müslüman Yüce Allah Hazreti İbrahim'i dost edinmiş, onu sevmiş. Ben de onun yolundan gidersem beni de sever de bilir bunu, bilir. Bilinçli bir şekilde bu işleri yapar. Oo. Bu bizde hiç yok. Ne bilinç? Bu bilinç ne aramış? Yani. Tabii ki. Bak kaç dakikadır buradayız? Oo. Yarım saati geçti. Yarım saati geçti, bir ayetteyiz. Fakat tabii bu ayet burada duruyor. Realiteden uzak bir ayet değil bu. Yani böyle insanlar vardır ve olmalıdır ve olacaktır demektir. Yani Kur'an eğitimi, ilahi eğitim dediğimiz Kur'an eğitimi Allah'ın eğitimidir bu. Bununla bizi eğitiyor Allah da. İşte bu ilahi eğitimin amacı bu insanı yetiştirmektir. Eğitimin amacı vardır. Yani eğitim geliş güzel yapılmaz. Kör balta yapılmaz. Gelişmiş toplum, medeni toplum, her şeyini planlı projeli yapan toplumdur. Dolayısıyla bir din eğitimi dediğimiz, ki biz din eğitimcisiyiz mesela, efendim, böyle bir insanı yetiştirme amacında olduğunu insanlara öğretmemiz lazım. Veya biz bunu yapmamız lazım. Biz buna bürünmedikçe böyle adam yetiştiremeyiz. Yani ben hoca olarak burada sayılan vasıflarda yoksam o vasıfta olan bir adamı yetiştiremem. Olay budur yani. Önce ben bu vasıflara bürünmem lazım ki size bunu kazandırabileyim. Yani bu ne demektir? Bir hocanın başarısı kendi anlattıklarını ne denli hayatına geçiriyorsa ona bağlıdır. Siz cemaate etki etmek istiyorsanız, siz o söylediklerinizi yaşamıyorsanız etki edemezsiniz. Bu hem modern pedagojinin, yani bugün dünya batılıların bile görüşü budur pedagojide, hem İslam bunu 1400 sene evvel söylemiş. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفَعَلُونَ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْتُونَ الْكِتَابَ فَلَا تَعْقِلُونَ Söylediğini, başkasına söylediğini kendi hayatında tatbik etmeyen adam beyinsizdir diyor Allah-u Teala. Demek ki bu insan tipini Kur'an-ı Kerim Üniversitesi yetiştirmek istiyor. Amacı budur. Bunun için anlatıyor bunu. Allah-u Teala'nın anlattığı fuzuli olamaz. hayali olamaz, ütopya olamaz. Ütopya anlıyorsun değil mi? Hayali. Şimdi devam ediyoruz aşağıdaki ayette. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Allah'a aittir. Yani burada niye bunu Allah-u Teala koydu şimdi, yani böyle bir ayetin ardından böyle bir ayeti niye koydun diye sorarız. E sormamız lazım yani. Sormadan şimdi bunun açılımını yapamayız yani. O zaman manayı ver geç. Şimdi dedik ya yukarıda, bütün benliğini Allah'a teslim etmek. Nasıl bir Allah'tır bu diyor sorusunu sorsak, göklerde ve yerde olan her şeyin sahibi olan Allah. Bu ayet orasını açıklıyor. Yani aklına gelebilir. Çünkü herkes diyor, herkes bir Allah'a, bir Tanrı'ya teslim oluyor. Puta teslim oluyor, memlere teslim oluyor, memlere nokta nokta doldurun. Efendim, test yapıyorum size. Doçensiniz ya. Göklerde ve yerde olan her şeyin sahibi olan Allah'a teslim olacaksın bütün benliğinle. Sakın ha, sahte tanrılara teslim olma demektir bu. Ve kâne Allahu bi külli şeyin muhida. Ha, Allah öyle bir Allah'tır ki yine hangi şeye teslim olacağımızı, benliğimizi teslim olacağımızı ifade ediyor, cevap veriyor. Ve diyor ki Allah her şeyi ihata etmiştir. Her şeyi ihata etmen ne demektir? İhata, muhit, ihata. Hani eskiden kullanırdınız, müteahhitler bilir, eski yaşlılar bilirler. İhata duvarı. Apartmanın ihata duvarı. Yani çevreleyen, onu içine alan, o apartmanı koruyan duvar, ihata duvarı. Anlıyor musunuz? Bunları bizim Türkçemize geçmiş bu kelimeler. Ha, muhit de buradan geliyor. Yani o kelimeyi ifade ediyor. Allah her şeyi bütün kudretiyle ihata etmiştir. Yani biraz daha gidelim. Allah her şeyi külli ilmiyle ihata etmiştir. Yani'nin manası Allah her şeyi bilir demektir. Bunun manası. Anlaşıldı mı? Yani Allah her şeyi bilir. Her şeyi bilen, bütün kudretiyle her şeyi ihate eden Allah'a bütün benliğini teslim edeceksin demektir. Anlaşıldı mı? Ha, öyle sahte tanrılara falan değil yani. Yukarıdaki kelimeye bağlayacağız bunu ki bu ayeti kerime muhteşem bir ders versin. Çünkü bu yanına arkadaşı olması lazım veya bir şeyle konuşması lazım. Bu ayet yukarıyla konuşuyor. E benimle de konuşuyor. Bana diyor ki şimdi sen bak dikkat et. Senin o beynin var ya. Ha, o beynin yukarıdaki ayeti dikkat almadan beni açıklarsan yanlış yaparsın ha. Şimdi siz farkında değilsiniz. Ben bununla konuşuyorum. O bana konuşuyor, ben de size konuşuyorum. Ha, demek ki Müslüman, gerçek Müslüman bir adam, dini mükemmel olan bir adam, o mükemmel dinin kapısından içeri giren adam, şunu bilerek, şu bilinçle bütün benliğini Allah'a teslim edecek. Benim göklerde ve yerde her şey din sahibi olan ve her şeyi bilen ve kudretiyle çevreleyen Allah'a benliğimi teslim ediyorum. Bu bilinçle olacak bu iş. Anlaşıldı mı? Ha. Vakit geldi mi ya? Yapmıştı. Kaç dakika var? Beş dakika mı? Yapma. Aşağıdaki ayete bir mana verelim. Uzun bir ayet, 5 satır. manayı verelim, bir daha haftaya bu işi bırakalım. Şimdi çok önemli bir konuya giriyor Allah-u Teala. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَى Kadınlar hakkında sana fetva soruyorlar ya Muhammed. قُلْ دَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ ف۪يهِنَّ Onlar hakkında Allah fetva verecek. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ Kitapta size okunan, yani kitap dediği bu, kitapta size okunan fi yetamen nisa'i, yetim kadınlar için kitapta size okunan elleti, öyle ki la tu'tunehunne ma kutibe lehunne, onlara yazılanı onlara vermiyorsunuz. Onlara yazılanı vermediğiniz o yetim kadınlar hakkında size kitapta okunan ne varsa fetvan budur ben diyor Allah-u Teala. Budur fetva. Tabi burada miras hukukundan bahsediyor, haklardan bahsediyor, kanıt haklarından, yani bunun açılımı var yani bu ayetin. Neyse devam edelim. Ve tergabune, istiyorsunuz en tenkihuhunne, onlarla evlenmek, onlarla nikah kıymak istiyorsunuz. Onlar hakkında neler yazılmışsa kitapta size okunuyor diyor Allah. Fetva odur. Ya Muhammed sen fetvayı verme, ben vereceğim. Kadını ben yarattım, onun fetvasını ben veririm. Ama bizim erkekler verdiler bu zamana kadar fetvaları. Vel mustazafine min el vildani, çocuklardan çaresiz olanlar. Ve en tekumu, ve o kitapta size ne okunuyor? En tekumu lil yetama, yetimler için ikame etmenizi, bayrağı ayakta tutmanızı. Neyin? Bil kıstı adaletin. Yetimler hakkında adaletin bayrağını ayakta tutacaksın. Adaleti hayata geçireceksiniz. O yetimler konusunda, o zayıf çocuklar konusunda adaleti yapacaksınız. Adaleti, adalet, adalet, adalet, adalet. Ve ma tefalu min hayrin, iyi de ne yaparsanız fe inna Allah kana bihi alima. Elbette ki o iyi yaptığınız iyiliği ben bilirim. Allah bilir. Şimdi burada gelecek hafta buraya gideceğiz ama aslında şunu söylemekte bu. İki büyük fetva veriyor burada Allah. Veya üç büyük fetva veriyor. Birinci fetva şu. Ya Muhammed sana soruyorlar. Sen işi bana bırak. Fetva benimdir. Bak. Şuna bak. Şimdi şu ayeti bilen adamlar nasıl fetva verecekler kadın adına? Vallahi ben bilmiyorum. Ben anlamıyorum. Ben bir kitap yazdım, işte bundan yazdım, Kur'an'dan yazdım, biliyorsunuz yani. İkinci fetva şu. Kadının miras hakkını anlatıyor, fetvayı veriyor burada. Miras. Çünkü o zamana kadar kadının mirası yoktu. Kadın miras almazdı. Allah-u Teala burada ben ne okunuyorsa size miras hukukundan onların hakkını vereceksin. Böylece büyük bir devrim yaptı kadın hakları konusunda Kur'an-ı Kerim. Miras hukukunu, ki Nisa suresinde bunları anlattık size, hatırlayın. Efendim 7. ayet 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Nisa suresinin, bunları anlattık burada. Orada kadına muhteşem bir miras hukuku sunuyor. Burada da diyor ki o kitapta ne okunuyorsa size kadının miras hukukunda onu ben yazmışım onlara. Yazdım. Nasıl kitaben mevkuta ise, namaz yazılmışsa size, oruç yazılmışsa, kütübe aleyküm ise, burada da kadının hakları size yazıldı, farzdır. Muhteşem bir olay. Bu ayeti bitirelim yani. Geliyor ama. İkincisi, kadın haklarında adalet. Yani miras hukuku, burada fetvayı veriyor Allah-u Teala. Miras hukuku konusunda. İkincisi ise yetimler hakkında, yetim kızlar hakkında, çocuklar hakkında adaleti yapacaksınız. Yani Müslümanın, Müslümanlık literatüründe yetimlere karşı adil olma özelliği vardır. O kadar ki mesela En'am suresinin 152. ayetinde وَلَا تَقْرَبُوا مَالِ الْيَتِيمِ diyor. Yetimin malına yaklaşma, yakarım o elini senin. Yaklaşma. Bırak onu alıp yemeği. Ama biz şimdi tüysüz yetimlerin hakkını yiyoruz ya. Anlıyor musunuz şimdi? Bayraktar Hoca dersini yapmadığı zaman nalına muğuna vurduğu zaman tüysüz yetimin hakkını yiyorsun sen. O maaşı alıyorsun. Anladın mı şimdi? Yani herkes. Ve Allah-u Teala sonunda diyor ki bu konularda, kadın konusunda dikkat et. O kadına tokatı atarken, ona küfrederken, onun hakkını çiğnerken bil ki Rabbin bunu biliyor. Ha iyi yaparsan onu da biliyor. Bunu da bil. Böylece bu ayeti uzun bir ayet ama genel anlamda size bunu sundum. Bir daha buraya dönmemize lüzum yok. Gelecek hafta işte bu kadın hakları konularında kıskançlık ele alacak. Efendim kocası tarafından ihmal edilen, efendim serkeşlik yapılan filan, birkaç tane eş alan, o eşe adil davranmayan, onların filan davalarını ele alacak bir daha hafta. Efendim, dolayısıyla buradan şunu öğreneceksiniz. Yüce Allah, peygamberimize kadınlar hakkında sorulan soruya, peygamberimize de onlara ki Allah verecek. Bana bırak o işi. O fetvayı bana bırak. Anlaşıldı mı? Ondan sonra ben kitapta yazdım. Ne? O kadınlara verilmesi gereken şeyi yazdım. Miras hukukunu yazmış. Onu anlatıyor. Oradan sonra diyor ki yetimlere, yetim çocuklara adil davranmanızı yazdım ben o kitapta. Adalet istiyorum diyor Allah-u Teala. Adalet. Tuh. Bizde ne adaleti? Bizim köyde ablama mal verdim, dünya koptu, nasıl mal verirsin ha? Biz de kadınlara, Karadeniz'de kızlara mal verilmez ki. Yok şey. Yani günahtan geçilmiyor.